Reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 7 grudnia, minęła 15. Justyna Mączka i Artur Ewertowski, zapraszamy na serwis Trójki. Czy będzie zmiana na fotelu premiera? O tym dziś wieczorem ma zdecydować Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości. Śledztwo w sprawie wypadku z udziałem prezydenta umorzone, nie dopatrzono się żadnych nieprawidłowości. W tym serwisie Trójki także banknoty z motywami z Gwiezdnych Wojen właśnie trafiły na brytyjski rynek. Za 3 godziny zbiera się Komitet Polityczny PiS i według słów szefa klubu tej partii to wtedy zapadnie decyzja, czy dojdzie do zmiany na stanowisku premiera. Ryszard Terlecki ocenia też, że Jarosław Kaczyński jako szef rządu to rozwiązanie najbardziej naturalne. Według Terleckiego rekonstrukcji rządu należy się spodziewać w przyszłym tygodniu. Co mówią rzecznik Prawa i Sprawiedliwości i rzecznik prezydenta, o tym Ksenia Maćczak. Rzeczniczka PiSu Beata Mazurek. Mamy posiedzenie komitetu, mamy posiedzenie klubu. Komunikat stosowny wydamy po tych naszych zebrania. Rzeczniczka poinformowała jednak, że na razie nie ma decyzji o ewentualnej dymisji rządu i zmianie premiera. Tymczasem rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński przekazał, że wolą prezydenta jest, aby jak najszybciej przeciąć spekulacje dotyczące rekonstrukcji rządu. Pan prezydent wyraził swoje oczekiwanie, żeby temat rekonstrukcji został zamknięty tak szybko, jak to jest możliwe. Na giełdzie nazwisk najpoważniejszym kontrkandydatem dla premier Beaty Szydło wydaje się być wicepremier, minister finansów i rozwoju Mateusz Morawiecki, ale wielu komentatorów wskazuje też, że w fotelu premiera powinien zasiąść sam prezes PiSu Jarosław Kaczyński. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Po południu Beata Szydło spotkała się z Jarosławem Kaczyńskim. Wcześniej szefowa rządu, prezes PiSu i marszałek Sejmu rozmawiali z prezydentem. Prokuratura w Opolu umorzyła śledztwo w sprawie wypadku drogowego z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy. Według śledczych kierujący limuzyną nie naruszył zasad w ruchu lądowym. Wypadek nie był też według nich następstwem kontynuowania jazdy z dużą prędkością mimo spadku ciśnienia w oponie. Nie stwierdzono również zaniedbania obowiązków przez osoby odpowiedzialne za stan techniczny prezydenckiego samochodu i nie dopatrzono się zaniedbań ze strony funkcjonariuszy BOR-u. Prokuratura badała też sprawę zakupu aut dla BOR-u oraz zamontowania w limuzynie używanej opony wycofanej z eksploatacji. W tym przypadku śledztwo częściowo umorzono i objęto klauzulą poufności. Do wypadku limuzyny, którą jechał Andrzej Duda, doszło 4 marca na opolskim odcinku A4. Samochód służbowy BOR-u wypadł z trasy. Nikt nie ucierpiał. Na gorącym uczynku złapano biznesmena i radnego powiatowego z Milicza na Dolnym Śląsku. Urzędnik miał przyjąć łapówkę za ustawiony przetarg na nieruchomość. Obaj zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy CBA z Białegostoku. Jaki usłyszeli zarzut? O tym Małgorzata Klaus z wrocławskiej prokuratury okręgowej. Zarzut powoływania się na wpływy w starostwie powiatowym w Miliczu i podjęcia się pośrednictwa w załatwieniu sprawy w postaci korzystnego rozstrzygnięcia procedury przetargowej dotyczącej sprzedaży nieruchomości w zamian za udzielenie korzyści majątkowej w kwocie 185 tysięcy złotych. Mężczyznom grozi do 8 lat więzienia. Ponad 40 tandarów zebrano w całym kraju w ramach akcji Pomóż dzieciom przetrwać zimę. To jeszcze nie koniec, pomóc można do końca roku. W Warszawie w sztabie przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci na Mokotowie zebrano już ponad 2 tony ubrań, żywności, słodyczy i zabawek. Ludzie otwierają swoje serca, dzielą się tym, co mają, opowiada Zofia Różycka, szefowa sztabu. Paczek wydaliśmy już około 300 na dzień dzisiejszy. Ja mówię o sztabie numer 2, razem połączonym z Polskim Radiem. Także jesteśmy zadowoleni. Rzeczy używane, czyste, naprawdę wyprasowane, idą jak świeże bułeczki. Przyjeżdżają do nas podopieczni, proszą, wydajemy. To, co nam zostanie, to z odzieży przekazujemy do Caritasu czy do samotnej matki. Pomoc jeszcze przed świętami ma dotrzeć tam, gdzie jest najbardziej potrzebna. W całej Polsce dary zbiera 480 sztabów. Ich adresy można znaleźć na www.pdpz.pl. Akcji patronuje Polskie Radio. Kolekcjonerski rarytas trafił na brytyjski rynek. Wydano tam banknoty z motywami z Gwiezdnych Wojen. Są na nich miecze świetlne, roboty i statki kosmiczne. W sklepie nimi jednak nie płacić się nie można. Chodzi jednak o to, żeby podkreślić wkład Brytyjczyków w tworzenie legendarnej serii. Zamiast podpisu szefa Banku Anglii, podpis reżysera najnowszej części filmu Ostatni Jedi. Zamiast Jane Austen czy Winstona Churchilla, Kylo Ren, tudzież Luke Skywalker. Banknot ma 2 strony, jasną i ciemną, odpowiadają oczywiście 2 stronom mocy. Na pierwszy rzut oka obrazki są bardzo jasno zarysowane, ale dochodzą do nich dodatkowe szczegóły, które odkryć można tylko używając światła ultrafioletowego albo szkła powiększającego. Mówi Polskim Radiu Martin Sutherland z firmy De La Rue, która banknoty stworzyła. Rzeczywiście pod odpowiednim światłem statki

magazynek. Adida to tytuł naszej dzisiejszej piosenki dnia. To zespół Foo Fighters na początek czwartkowego wydania magazynku. Elżbieta Malinowska, Piotr Kordaszewski i Anna Gacek dziś w zastępstwie Piotra Meca. Zapraszamy do 16. We'll be right back. rozpoczęliśmy ten wątek w magazynku wczoraj. Temat najlepiej, najwyżej ocenionych przez krytyków płyt wydanych w 2017 roku. Jest to lista oczywiście wciąż aktualizowana. I na przykład od wczoraj jeszcze jedna publikacja uznała Damn Kendricka Lamara za najlepszą płytę roku. To jest album, którego słuchaliśmy wczoraj, podobnie jak Melodramy, Lord, jak American Dream LCD Sound System i jak debiutancką płytę Za album Control. To są płyty, które już za nami i pierwsze cztery miejsca. Dziś kolejne w tym zestawieniu na miejscu piątym, właśnie ten album, którego słuchaliśmy przed chwilą, Mass Seduction, znakomita tegoroczna płyta Saint Vincent, a pod numerem szóstym nasi dzisiejsi goście, zespół Slowdive. Ależ to magicznie gra. Od pierwszego przesłuchania wiosną tego roku aż do dziś w to szare, zimowe już popołudnie. Zespół Slowdive z wydanej po ponad 20-letniej przerwie w działalności, a właściwie po niedziałalności, po zakończeniu działalności w połowie lat 90. z wydanej wiosną tego roku płyty zatytułowanej po prostu Slowdive. Ta historia jest jedną historia tego zespołu z najbardziej interesujących i intrygujących w dziejach brytyjskiej muzyki lat 90., ponieważ zespół był zespołem uwielbianym, kochanym, wymienianym jako ten aktualnie najważniejszy, ten grający najbardziej świeżą, ekscytującą muzykę. I starczyło im tych dobrych i ciepłych słów tylko na jeden album. I w tym nie byłoby jeszcze nic nadzwyczajnie dziwnego, bo brytyjska prasa kocha tworzyć mody i kocha szybko się odkochać, ale tutaj z miłości przeskoczono w nienawiść, tak silną, tak mocną, że nagle zespół Slowdive stał się plakatowym zespołem do bicia. I okazało się, że tym razem złe słowo, które szło ze stron magazynów muzycznych, dużo bardziej prężnych, dużo bardziej prestiżowych i ważnych w swojej opinii wtedy niż dziś, wystarczyło, by tę karierę zniszczyć. I jest tutaj ta prawie filmowa scena w dziejach zespołu, kiedy grają jeden z koncertów i okazuje się, że wśród tej i tak już nielicznej publiczności jest pani, która zamiata podłogę. No i wtedy pomyśleli, że ona jest symbolem tego, że czas tę przygodę skończyć. Ale mamy rok 2017, naszym gościem jest Christian Saville, gitarzysta zespołu Slowdive, który za chwilę opowie o tym, jak wracało się na scenę po tak wielu latach. I powie tak. Nie rozstaliśmy się przez wielką kłótnię, po prostu wtedy wszystko dotarło do naturalnego końca. Ale do głowy by mi nie przyszło, że jeszcze kiedyś zagramy razem. I kiedy to się zdarzyło, okazało się być czymś tak samo zaskakującym, co wspaniałym. Nie byliśmy pewni, czy ktokolwiek jeszcze na Slowdive czeka, więc kiedy zobaczyliśmy, jak wspaniały jest odbiór naszego zespołu po latach, byliśmy tym zdumieni. Myśleliśmy, że zagramy kilka koncertów i już. A okazało się, że nie, że wciąż dodajemy kolejne daty. Dlatego też tak długo trzeba było czekać na naszą płytę. Wiedzieliśmy, że ją nagramy, tylko przez koncerty nie było na to czasu. Płyta musiała być, bo to kochamy najbardziej, tworzyć muzykę. Tylko nie wiedzieliśmy, czy jeszcze wciąż to w sobie mamy, bo może cała magia zespołu Slowdive została gdzieś w latach 90. Zajęło nam chwilę, by przekonać się, że wciąż jest z nami. There was no huge falling out or anything. It just felt like the band had run its natural course when it finished in mid-90s or whenever it was. I never thought for one minute we'd get back together. So when it did come out the blue, it was great, it was really exciting, but we still kind of were like, is anyone gonna come and watch us? So we were really stunned when, you know, it was the reaction, because first it was going to be like a handful of gigs, and then it just kind of grew and grew and grew to these huge amount of gigs, which is why it's taken us quite a long time to finish the album, because it was always our plan to record, but the gigs kind of took over. Because what reason we did the band in the first place when we were kids is just because we wanted to make music. So it was really important to us that if we got back together, it wasn't just to do gigs, it was to try and make new music. We didn't know if we could, you know, it might be that what we had back then was gone. So it took us a little bit of time to kind of find our feet again. Christian Saville, gitarzysta zespołu Slowdive, jest naszym gościem i za chwilę opowie o tym, jak wyglądały pierwsze po latach próby zespołu. Były dziwne, bo trzeba było nadrobić zaległości, ale gdy tylko zaczęliśmy grać, okazało się, że to wszystko brzmi, jakby nie minął nawet dzień od naszego ostatniego koncertu. Trochę obawialiśmy się za to nowych piosenek, bo tutaj rzuciliśmy się na głębokie nieznane. Tych nikt nigdy nie słyszał. I sami nie wiedzieliśmy, jak dziś po latach będzie brzmieć zespół Slowdive. Ale tak, tę płytę nagrywało się nam inaczej niż wszystkie poprzednie, bo tym razem nie odczuwaliśmy żadnej presji. Przy poprzednich albumach wytwórnia zawsze wtrącała swoje zdanie. Tym razem wszystko odbywało się na wielkim luzie, na naszych zasadach, bo gdyby nam ta płyta nie wyszła, po prostu byśmy jej nigdy nie wydali. A że zabrało nam chwilę, by znaleźć w sobie ten luz i grać tak, by nie było w tym nic wymuszonego, to już osobny temat. The first rehearsal, yeah, was that was really weird because we all, you know, were catching up and then we got in a room and plugged in and just immediately started playing like it was no gap at all, which was really nice. I'd say doing new songs, which came later, was different because it wasn't, we didn't have that insurance policy of just playing old songs. It was a bit weird, you know. We didn't quite know. We had no momentum. We didn't know what kind of slow dive we were going to be. Yeah, this, I mean, you're right. I mean, this one was different in that I'd say we didn't have any pressure, which was nice. Previous albums had always been a record company kind of saying, you need to deliver this, whereas we just didn't want that. So that was nice. It was relaxed. We knew that if it didn't go well, no one would ever know about it because we just wouldn't release it. So there was never any pressure, which was nice. It just took us a little bit of time to decide where we wanted to go and just to kind of relax and just let the music happen without making it forced. Christian Seville, gitarzysta zespołu Slowdive, a grupa Slowdive to autorzy 6. najwyżej ocenionej przez krytyków w tym roku płyty. Za chwilę w magazynku kolejny gość, Radek Łukasiewicz, a wcześniej płyta numer 7 z tego zestawienia. A Deeper Understanding, album The War on Drugs. A star raining through the night sky. Look at drugs. Give them all peace of mind for me. Somehow I can make it rain. Diamonds in the night sky. I'm like a child. Now I'm all beaten up and weak. Wanna love you, but I get knocked down. I'm only shaking 'cause I'm lying in the hole. I wanna shed it, but I can't feel free. A Deeper Understanding, siódma ulubiona płyta krytyków w roku 2017, tegoroczny album zespołu The War on Drugs. Naprzeciwko mnie ktoś, kto zrecenzował trochę płyt w swoim życiu, Radek Łukasiewicz, dzień dobry. Dzień dobry. Masz to nie do końca prawda. Nie do końca prawda? Ja nadzorowałem tych, którzy recenzują. W tym mnie czasami. No chyba się zdarzyło parę razy nawet. Zdarzyło się. Przepraszam za wszystkie przekroczone terminy. A masz ulubioną płytę tego roku? Musiałbym się zastanowić. Ostatnimi tygodniami bardzo przylepiła się do mnie nowa płyta Björk. Mhm. I uważam, że jest lepsza od poprzedniej. I wrócił mi do niej taki pełen szacunek, który miałem. Bo poprzedniej tak sobie myślałem, że no może po prostu już tylko ona spełnia jakieś tam swoje ambicje, czy po prostu tego jeszcze nie robiłem, to zrobię, a po prostu nową płytą Utopia pokazała, że właściwie no to, że jeńców nie bierze, wiedzieliśmy od dawna, ale mimo tak ortodoksyjnej formy jest w stanie zrobić dzieło, które przemówi do ludzi i do mnie przemówiło. To nie będzie na pewno taka płyta tak masowo dobrze odebrana jak Post czy Homogenik, ale do mnie to przemawia, ja to kupuję. Teraz porozmawiamy o innej płycie, ale najpierw to moje zawieszenie, ponieważ pomyślałam, może ja cię w ogóle niewłaściwie przedstawiłam, może naprzeciwko mnie siedzi Radeks. Radeks, tak, tak, kiedyś się śmialiśmy, Radeks z pustek, wszyscy mówili Radeks z pustek i Radeks bez pustek to Radeks. Ale Radeksem jesteś od dawna, czy to jest nowe, stosunkowo nowe wcielenie? Nie, no to jest oczywiście ksywka na potrzeby płyty z raperem. Też taka trochę z przymrużeniem oka. Ale jakoś tak z Biszem uznaliśmy, że to będzie świetne rozwiązanie na to, jak mnie nazwać, bo właściwie w tym świadku wszyscy mają ksywki. My mamy do tego świadka dosyć spory dystans. On nawet chyba większy, mimo że z niego się wywodzi. A dla mnie to chyba tylko taka zabawa słowem. Chociaż Radeksem w mediach społecznościowych rzeczywiście byłem już od dawna. Od dawien dawna, więc to nie jest znikąd. No. Powodem naszego spotkania jest piękna edycja waszej płyty Wilczy Humor, edycja winylowa. Zresztą jeden taki egzemplarz mamy dla państwa. Proszę pisać w tej sprawie anna.gacek@polskieradio.pl. Patrzę na zdjęcie okładkowe, na którym wyraźnie się z czegoś śmiejesz. Z tego co wiem, to Bisz, sporo było dobrego humoru w czasie prac nad tą płytą i w ogóle w waszej relacji jest sporo żartów różnych lotów, ale śmiesznych przynajmniej. Tak, no. Powiem, że naprawdę spotkanie, nie często zdarza się spotkanie osoby takiej ważnej, która z człowiekiem w życiu pozostaje, szczególnie jak już nie jest w liceum, ani już nawet na studiach. A jednak no my złapaliśmy bardzo dobry kontakt z Biszem. I właściwie tak, ta tajemnicą Poliszynela jest, bo już to opowiadamy jako anegdotę na koncertach, że wysyłamy sobie SMS-ami suchary. Taki styl po prostu. Ale on jest świetny, ponieważ on bardzo wiele z tych sucharów wymyśla. I to są, suchary to jest duże uproszczenie, bo to są łamigłówki. Masz jakieś do przytoczenia może nam tutaj na antenie? No taki z ostatnich na przykład wysyłamy je sobie w formie pytań. Wysłał mi takie pytanie, jak jest ocet winny po angielsku? No. Ocet guilty, dlatego że tylko winny się tłumaczy. Okej. Okay. No właśnie. Więc no to właśnie. Są jakby, to często nie wychodzą poza obręb naszych telefonów, naszych komunikatorów, te SMS-y. I może czasami lepiej. Natomiast w twórczości, ja nie chcę teraz, żeby ci słuchacze, którzy nigdy nie słyszeli naszej muzyki, pomyśleli, że po prostu śpiewamy sucharami, bo tak też nie jest. Nie, zdecydowanie nie. No właśnie. To jest zupełnie jakby muzyka swojej wagi i porusza ważkie tematy. Natomiast rzeczywiście nasza relacja jest udana. Mhm. To jest płyta, która chyba mogła zaskoczyć tych, którzy znają ciebie, podążają za twoją muzyczną ścieżką. Albo inaczej, może i sam siebie zaskoczyłeś, a może jest jeszcze inaczej. I o to cię chciałam zapytać, bo często mówi się, że debiutanckie dzieło nosi się w sobie całe życie. Jaką formą sztuki by nie było. Zastanawiam mnie, czy kiedy wchodzi się na inny grunt muzyczny, nowy grunt muzyczny, to też można powiedzieć, że to jest coś, co w człowieku od dawna się działo i chciał się i w taki sposób spełnić. No jest to prawda. W tym wypadku potwierdzam. Ja czasami nawet sobie myślę, że to, że zacząłem grać muzykę piosenkową, mówiąc ogólnie rockową, czy około rockową, bo jakby różne, jeśli chodzi o pustki, to były gatunki na przestrzeni lat, to, że taką muzykę grałem, to wynikało z tego, że spotkałem takich ludzi, a nie innych, bo gdzieś tam od liceum robiło na mnie wrażenie płyty, bardzo duże wrażenie robiły na mnie płyty, chociażby Rage Against the Machine, tak? Pamiętam, jak miałem 12 albo 11 lat, to katowałem jakąś kasetę Ice-T zespołu Body Count, na przykład. Mm-hmm. Takie rzeczy już były wtedy. Ale w ogóle w swoim środowisku, w liceum, nie spotykałem ludzi, którzy by się interesowali wtedy muzyką, gdzie wokalista nie śpiewa, tylko rapuje, tak? I trzeba jakoś się do tego muzycznie ustawić, bo to o to chodzi. Ale czułem w tej muzyce duży, w tej formie przekazu, duże możliwości i dużą wolność. I to, co zrobiliśmy na tej płycie, to Bisz zarapował, a jest świetnym tekściarzem i jakby naprawdę chylę czoła. A ja jako muzyk tak naprawdę ustawiłem się w stosunku do tego i jest to jakaś też forma hip-hopu, to znaczy zabawa muzyką i słowem. Pozwolisz, że odkryję cytat, a ty się do niego odniesiesz. Praca zajęła bardzo dużo czasu i przypominała tkanie gobelinu. Nad płytą oczywiście. No bo ja jestem takim dokładnym człowiekiem i chcę, żeby dobrze brzmiało. I też wydanie winylowe ma sens o tyle, że można usłyszeć trochę nowy wymiar tej płyty. Trochę inne barwy przejmują prym w odpowiednich momentach. To wiem, że tutaj wchodzę już na takie rejony audiofilskie, ale jako... że tak powiem, jako taki niezależny, zupełnie niezależny, jedyny producent, to jest moje pierwsze dziecko. Takie, że ma jednego rodzica muzycznego, czyli mnie, bo inne moje dzieci mają jednak więcej tych rodziców, konsultantów, czy ludzi, którzy byli przy poczęciu. No ale tak, no to jest trochę tkanie gobelinów. Ja tak podchodziłem do robienia tej muzyki właśnie w sposób taki może niewspółczesny, bo dzisiaj jest bardzo dużo takich zabawek, którymi można kleić bity, jak to się mówi. Ja to robiłem jednak w sposób taki bardziej abstrakcyjny, oldschoolowy. To znaczy naprawdę przykładałem te fragmenty gdzieś tam w komputerze. To jest taka naprawdę praca wymagająca cierpliwości. Przebieranie brzmień to jest takich sampli różnych i tak dalej. No to jest jak oddzielenie ziarna od plew, po prostu maku od piasku. I właściwie tę drogę przechodziłem, ale jestem synem księgowej, mam dużo cierpliwości. Bo dzisiaj, kiedy już wiemy, że płyta, że wasza współpraca została bardzo, bardzo ciepło przyjęta, okazała się być sukcesem, ale czy kiedy ujawniliście, że będzie album, że jest współpraca, było to zaskoczenie dla środowisk, z których się wywodzicie? Było, bo jednak no to środowiska po nas się pewnie spodziewają współpracy z ludźmi gdzieś tam bliższymi, tak, że to jednak nie wychodzenie poza jakąś tam formę, a obaj lubimy łamać schematy, więc no tak to się musiało skończyć, ale ja uważam też nasz crossover za bardzo taki udany, ale też od tej strony, że jest bardzo żywotny, że po prostu naprawdę mamy dużo tych furtek pootwieranych i właściwie już jak myślimy o jakichś nowych rzeczach, to no to jest masa pomysłów, w jakie strony można pójść. Znaczy ten zestaw ludzki i zestaw naszych gustów, no bo to są gust dwóch osób, dwóch facetów, Jarosława i Radosława, to on determinuje ten wynik. I zostawiliśmy sobie bardzo dużo ciekawych furtek i wiemy, że razem może to być przyjemna droga dalej. Czyli będzie ciąg dalszy. No... Tak jak mówię, dużo furtek jest pootwieranych, więc miejmy nadzieję, że wszystko się dobrze potoczy. To już ostatnie pytanie. To pamiętasz, z czego się śmiejesz na tym okładkowym zdjęciu? Szczerze mówiąc, nie. Znaczy ta kula, na której siedzimy, ona się trochę chybotała. Aha. Bo to jest taka rachityczna forma, to jest taka wielka sfera. Muszę powiedzieć to tym, którzy nie widzą, która znajduje się w Parku Brudnowskim, w Parku Rzeźby. No i tak naprawdę to ja nie wiem, czy można tam wchodzić na nią.

Day, zespół YouTube w wersji z trasy Zoo TV z koncertu w Sydney w 1993 roku i to było zaproszenie na najbliższy Aksamit. W poniedziałek przez 2 godziny wspomnienie tego właśnie koncertu i tego momentu w popkulturze, tej niesamowitej, niezapomnianej trasy zespołu YouTube, trasy Zoo TV. Już teraz zapraszam na najbliższy Aksamit, a za chwilę i na do usłyszenia YouTube z najnowszej płyty Songs of Experience. To jest nasza płyta tygodnia 71335. Mamy dla Państwa egzemplarze. Proszę w tej sprawie pisać 71335. Dziękujemy. Do usłyszenia.